哇 哇 哇 哇 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇 Пэтсон живе на хуторе с пригожим садом, поветкой с дровами, майстерней и куратником с десятком курей. Так само у Пэтсона есть котик Финдус. Коли ему больше няма чем заняться, Финдус дражнить да гоняй курей. Куры наилепшие сябраўки Финдуса, ну, вядома, коли не лечить Пэтсона. Аднойчы Пэтсон притягнул на двор великую кордонную скрыню и зайшоў з ёй да курей. Лепш стой за агароджай, Фіндус, папярэдзіў ён. Пэтсон адчыніў скрыню, і адтуль вылецела штосьці вялікае ды рудое. Ратуйце, сава! Закрычаў спалоханы Фіндус. Не бойся, маленькі, гэта ж певень, глянь, супакоіў яго Пэтсон. Цяпер ён будзе жыць з намі. Ён будзе жыць з намі? Нам што? Курэй не хапае, абурыўся Фіндус. Густаўсон хацеў зварыць з яго суп, а мне стала шкада нябогу, таму я забраў яго да нас, патлумачыў Пэтсон. Куры будуць проста шчаслівыя, вось пабачыш. Тут збегліся куры. Гляньце, у нас з'явіўся певень, які прыгажун. Заквахталі яны. Даўно-даўно трэба было займець пеўня Пэтсон. Як жа нам яго не хапала. Какаго вам тут не хапала? Злосна перадражніў курэй Фіндус. Навошта камусьці можа спатрэбіцца нейкі певень? Мне, напрыклад, ніколі аніводнай секунды ў жыцці не быў патрэбны ніякі там певень. Не, табе вядома не, згадзіўся Пэтсон. Але вось гэтым бесталковым паненкам патрэбен хтосьці, хто б прыглядаў за імі. Чуеш, Пэтсон? Запярэчыла Прылан. Калі хто тут і бесталковы, дык гэта ты. А певень нам патрэбны зусім не для гэтага. І тут певень закукарэкаў. Які моцны, прыгожы голас, падумалі куры і Пэтсон. Як жалезам па шклу, падумаў коцік Фіндус. Прыгожа кукарэкае, сказаў Пэтсон. Думаю, трэба назваць яго Юсі, у гонар спевака Юсі Бьёрлінга. Не трэба яго ніяк называць, прабурчаў надзьмуты Фіндус. Куры пляскалі ў крылы, ды з цікаўнасцю таўкліся вакол пеўня. Той заважнічаў, выпрастаўся, ды пракукарэкаў яшчэ раз. Глянь, які ён прыгожы, калі красуецца вось так перад нашымі курамі, заўважыў Пэтсон. Такі ганарлівы, проста як певень. Угу. Прыгажун, перадражніў Фіндус. Смяхоцце і крычыць занадта гучна, хай бы ўжо сціхнуў. Певень пракукарэкаў яшчэ раз. Пэтсон, скажы яму, захныкаў коцік. Ён што, будзе гарлапаніць цэлы дзень? У нас цяпер заўжды так будзе. Ты хутка прыгажун. прывыкнеш, паспрабаваў супакоіць яго Пэтсон. Час ад часу прыемна паслухаць трохі спеваў, інакш у нас тут надта ціха. Злы і пакрыўджаны Фіндус стаяў ды глядзеў, як куры ходзяць следам за пеўнем. Той дзёўб зямлю ды ўрачыста клікаў іх, калі знаходзіў што з'есці. Быццам бы куры самі не маглі. Часам ён клікаў іх проста так, але здавалася, куры гэта не бянтэжыла. Яны ўсё адно былі задаволеныя. «Бач, Пэтсон, ён жа іх падманвае!» – прышыпеў Фіндус. «Там жа няма ніякай ежы! Гэтыя пеўні ўсе такія! Нельга ім давяраць!» «Адкуль ты ведаеш, якія бываюць пеўні? Ты ж іх раней ніколі не бачыў!» «Гэта і так усе ведаюць!» – прамармытаў коцік. Мінула колькі дзён. Нішто больш не радавала Фіндуса. З таго часу, як у іх з'явіўся гэты певень, усё змянілася. Куры больш не хацелі гуляць з Фіндусам, хаця ён так стараўся, прыдумваў розныя цікавыя забаўкі ды гульні. Напрыклад, спрабаваў дапамагчы курыцы Мюльфіі навучыцца лятаць. Фіндус паклаў дошку ў поперак тоўстага бервяна. Атрымалася сапраўдная гушкалка. На той канец дошкі, які ляжаў на зямлі, ён паклаў бутерброд. А сам заскочыў на галіну над другім канцом дошкі. І вось, калі Мюльфія залезла на гушкалку, каб пакаштаваць бутерброд, Фіндус скочыў уніз, і бедная Мюльфія катапультавалася ў паветра. Фіндус думаў, што гэта вельмі вясёлая гульня. Мюльфія ж ніколі не ўзлятала так высока. Курыца проста мусіла быць задаволеная, але чамусьці не была. І вядома, ў гэтым быў вінаваты певень. Калі б ён не прыляцеў і не пачаў крычаць на Фіндуса, абурацца ды праганяць яго, Мюльфія дакладна б засмяялася і ўпадабала новую забаўку. Так, прынамсі, лічыў коцік. І вось так вось было ўвесь час. Як толькі Фіндус падыходзіў да курэй, Юся адразу ж бег, каб яго прагнаць. А куры нават не спрабавалі абараняць беднага коціка. Наадварот, звычайна Фіндус ганяў курэй гуляючыся, а вось Юсі ганяў коціка па-сапраўднаму. А калі даганяў, дык кляваў вельмі балюча. І гэта было ўжо зусім не весела. Але самае горшае было ўсё-ткі кукарэканне. Певень пачынаў кукарэкаць яшчэ да таго, як прачнецца Фіндус. І кукарэкаў раз-пораз амаль цэлы дзень. Пасля трох дзён Фіндус падумаў, што хутка звар'яцее. Спачатку ён спрабаваў крычаць разам з пеўнем, але ад гэтага цішэй не станавілася. Тады Фіндус паскідваў у вялікую місу ўсе накрыўкі ад каструль, якія знайшоў, ды прыцягнуў місу ў сад. Як толькі певень заспяваў, Фіндус пачаў крычаць на ўсё горла ды грукатаць накрыўкамі ў місе. Грукат атрымаўся, як мае быць. Але тут прыбеглі куры і Пэтсон і прымусілі яго сціхнуць. «Ты ж сам казаў, што ў нас было надта ціха!» – крыкнуў Фіндус. «Гэта несправядліва! Яму можна крычаць, колькі захоча, а мне нават пагрукатаць нельга!» Певень ізноў пракукарэкаў. «Сціхні!» закричаў Фіндус. «Скажы яму, Пэтсон, а то я ўцяку адсюль!» І Фіндус пабег у дом, ды ускараскаўся на гарышча. Там ён схаваўся ў сваю таемную скрыню, ды заціснуў вушы лапамі. Ён быў вельмі злы, засмучаны і не ведаў, што рабіць. А певень пракукарэкаў яшчэ раз. Цяпер ужо і Пэтсон засмуціўся. Фіндус быў заўсёды сумны і ў кепскім настроі. Да таго ж Пэтсону таксама пачало здавацца, што певень кукарэкаў крыху зашмат. Стары думаў, што пеўні кукарэкаюць толькі час ад часу, а гэты певень нібы звар'яцел і спяваў цэлы дзень. А калі яшчэ фіндус спрабаваў яго перакрычаць. Вечарам, калі куры пайшлі спаць, фіндус выпаў са сваёй скрыні, спусціўся ўніз ды выйшаў у сад. Пануры ён уладкаваўся побач з Пэтсанам на лаўцы пад кустом бэзу. Цяпер, калі ў іх з'явіўся Юсі, гэтыя вечаровыя хвіліны былі найлепшымі за ўвесь дзень. Толькі коцік, Пэтсан і ластаўкі, якія ляталі над імі ў небе. Сядзець вось так у цішыні ды спакоі. Ён жа не будзе пець зараз, праўда? Прамармытаў фіндус. Ну не, зараз жа вунь як ціха, сказаў Пэтсан. Вечар сапраўды быў вельмі ціхі, толькі дзесьці далёка мычэла карова. Вы не вельмі ладзіце з пеўнем, а? Не асабліва. А ён заўсёды будзе жыць з намі? Давай паспрабуем дамовіцца з ім яшчэ раз. Ох. Я папрашу яго не кукарэкаць так часта. Дастаткова будзе аднаго разу ў дзень, прапанаваў фіндус. Не, на гэта ён дакладна не пагодзіцца. Але, можа, проста трохі радзей. Паглядзім, як будзе заўтра. Наступным ранкам Пэтсан прывёў пеўня ў паветку з дровамі, каб спакойна ўсё абмеркаваць сам-насам. Ён сур'ёзна паглядзеў на Юсі, а певень закукарэкаў так, ажно абваліліся дровы. Ты цудоўны певень, і ты вельмі добра спяваеш, пачаў Пэтсан. Але справа ў тым, што ты, шчыра кажучы, спяваеш зашмат. Мы не вытрымліваем. Сапраўдныя дарослыя пеўні спяваюць не ўвесь дзень, а час ад часу. Я б таксама хацеў, каб ты так спяваў, бо інакш мне давядзецца вярнуць цябе Густаўсану. Певень цудоўна разумеў, што здарыцца, калі яго вернуць Густаўсану, таму ён быў вымушаны пагадзіцца. Але каб паказаць Пэтсану, што нельга так проста камандаваць пеўнямі, Юсі прапанаваў, што будзе спяваць роўна 5 хвілін, але кожную гадзіну. Пэтсан згадзіўся. Пэтсан павесіў на сценку куратніка гадзіннік з зязюлей. Кожны раз, як зязюля высоўвалася са свайго дамка ды кукавала, пеўню таксама дазвалялася кукарэкаць. Юсі стаяў пад гадзіннікам нерухома, глядзеў на яго ды чакаў. Куры расхваляваліся, бо падумалі, што і яны мусяць стаяць, ды незразумела, навошта глядзець на гадзіннік. Нарэшце дзверцы дамка расчыніліся, і певень пачаў кукарэкаць. Цэлых 5 хвілін Юсі спяваў несупынна і гучна. Куры занерваваліся, заквахталі, замітусіліся ды разбегліся па двары. Пэтсан залез у шафу ды зачыніў за сабой дзверы. Фіндус схаваўся ў скрыні на гарышчы з падушкай на галаве ды заткнуў вушы лапамі. І вось цэлы дзень. Кожную гадзіну певень спяваў свае законныя 5 хвілін. Часам 5 хвілін могуць цягнуцца вельмі доўга. Напрыканцы дня ўсе хадзілі ды глядзелі на гадзіннік. Усё навокал заціхала, калі набліжаўся час кукарэкаць. І тады ўсе разбягаліся ды хаваліся хто дзе мог, а певень заставаўся адзін ды чакаў, калі з'явіцца зязюля. А пятай певень стаміўся спяваць. Юсі не мог дачакацца, калі нарэшце праб'е 6, ён пракукарэкае апошні раз і пойдзе спаць. Ён вельмі стараўся кукарэкаць як след і зусім асіп, таму а 6 праспяваў усяго 1 хвіліну ды сціхнуў. Юсі почувався вельмі кепска. Ён пайшоў у куратнік такі засмучаны, што нават забыўся загнаць туды ўсіх кур. Пэтсон і Фіндус адначасова вылезлі са сваіх схованак. «Думаеш, на сёння ўсё?» – запытаўся Фіндус. «Здаецца, што так», – адказаў Пэтсон. «Відаць, яму цяжка было вось так кукарэкаць. Але ён жа не мусіў спяваць усе гэтыя 5 хвілін. Заўтра пайду, растлумачу яму ізноў». «Ага, схадзі, калі ласка. Скажы яму, няхай сам кінецца ў суп». На заўтра сітуацыя не палепшылася. Хаця Пэтсон і папрасіў пеўню спяваць трохі цішэй ды карацей. Штогадзіну Юсі пачынаў сваё пранізлівае, гучнае кукарэку, якое разносілася па ўсім наваколлі. Можа, не так доўга, як раней, але Фіндус усё адно быў незадаволены. Фіндусу страшэнна надакучыў гэты певень. Ён быў упэўнены, што Юсі ўсё сапсаваў. Усе круціліся вакол яго цэлы дзень. Калі раптам певень пераставаў спяваць, Пэтсон адразу ж бег у куратнік праверыць, ці ўсё там у парадку і ці не здаралася чаго. Аднойчы стары нават пайшоў ды выкапаў для Юсі чарвяка, бо спалохаўся, што ён захварэў. Хаця певень проста не спяваў некалькі хвілін. Для Фіндуса Пэтсон ніколі не капаў чарвяку. У той жа вечар Фіндус вырашыў пайсці ды паразмаўляць з пеўнем. Фіндус намаляваў розных калякаў на аркушы паперы, каб было падобна на тое, як піша Пэтсон. Потым ён пайшоў да Юсі ў куратнік. Певень сядзеў на жордацы разам з курамі. «У мяне ліст ад Пэтсона», – сказаў Фіндус сур'ёзным голасам. «У яго разбалелася галава ад кукарэкання. Таму ён мне напісаў на гэтым аркушы, што я мушу перадаць». Фіндус разгарнуў ліст, ты прачытаў. «Пачынаючы ад сёння, пеўню гарлапану дазваляецца спяваць 1 хвіліну раніцай і 1 хвіліну ўвечары. Інакш суп!» Узнялося незадаволенае квахтанне. Куры пратэставалі, а певень зусім засмуціўся. Ён ніколі раней не чуў, каб пеўні спявалі толькі 2 разы на дзень. Гэта было проста не па-певеньску. Але Фіндус не здаваўся, і Юсі абяцаў паспрабаваць. Наступны дзень стаў самым цяжкім у жыцці Юсі. Раніцай певень кукарэкаў проста цудоўна. Высока ды гучна, нібы лятучы будзільнік. Папрачыналіся ўсе, нават у суседняй вёсцы. Потым стала цяжэй. Ужо праз гадзіну пеўню зноў захацелася праспяваць, ды так, што немагчыма было цярпець, але ён адважыўся выдавіць сябе толькі нейкі варты жалю піск. Бедны Юсі цэлы дзень бадзяўся па садзе і думаў толькі пра тое, каб не заспяваць. Куры былі незадаволеныя тым, што певень недзе бадзяецца замест таго, каб пра іх клапаціцца. Пэтсон ніяк не мог зразумець, што здарылася. «Юсі мог бы спяваць і трошачкі больш. Было б прыемна, але ж я не магу яму ўвесь час загадваць», – падумаў Пэтсон, ды і нічога не сказаў. Спачатку Фіндус быў вельмі задаволены, але пазней пад вечар, калі ён убачыў, як змагаецца з сабою ды пакутаю Юсі, яму стала шкада пеўня. Коціка пачало грызці сумленне, што ён падмануў беднага Юсі, і ён ужо было падумаў расказаць пеўню, што гэта ён сам напісаў той дурны ліст, але Фіндус не наважыўся прызнацца. Увечары усе зноў пачулі спеў Юсі. Моцны, прыгожы голас лунаў над хутарам. панюры ў захапленні глядзелі на свайго героя, шчаслівыя, што ён да іх вярнуўся. «Файна спявае», — падумаў Пэтсон. Нават Фіндус згадзіўся, што гэтым разам у Юсі атрымалася больш-менш добра. Асабліва коціку спадабалася, што певень скончыў спяваць пасля трох кукарэку. А потым стала вельмі ціха. Наступным ранкам певень не спяваў. Калі Пэтсон зайшоў у куратнік са сняданкам, усе куры раўлі ў тры ручаі. Певень знік. Ён не вытрымаў гэтага здзека. Ён не мог стрымлівацца. Каб не спяваць, колькі ён хоча, ён сышоў. Усхліпвала Сціна Фіна. Ён знік, пераляцеў цераз плот. Як арол, як арол. І ён так добра лятае. Ён таленавіты, наш Юсі. Мы больш яго ніколі не ўбачым, ніколі не ўбачым. Мы будзем так сумаваць, сумаваць. Але ўсё ж такі ён з намі развітаўся. Пэтсон быў агаломшаны. Але як жа ён будзе цяпер зусім адзін? Мы маглі б з ім пагутарыць і ўсё абмеркаваць. Ён дасць рады, сказала Юльфія. Пеўні маюць гонар, яны нічога не абмяркоўваюць. Пэтсон выбег з куратніка. Але, а калі яго схопіць ліс? Ці ястраб? Ці калі ён памрэ з голаду? І голас Пэтсона знік у лесе. Старога не было цэлую гадзіну. Ён шукаў паўсюль, але так і не ўбачыў, не пачуў свайго пеўня. Фіндусу было вельмі сорамна. Урэшце рэшт, менавіта гэтага ён і хацеў. Але адна справа хацець, а іншая, калі тваё жаданне спраўджваецца. Цяпер, калі Юсі знік, коцік перадумаў. Гэта ўсё я, прамармытаў Фіндус, да распавёў старому пра ліст. Пэтсон паглядзеў на яго вельмі сур'ёзна. Ты вельмі непрыхожа паводзіў сябе. І табе мусіць быць сорамна. Я спадзяюся, ты сапраўды шкадуеш пра тое, што здарылася. Я зусім не думаў, што ён уляціць, сказаў Фіндус, шкадуючы з усёй моцы. А можа, ён яшчэ вернецца? Я не ўпэўнены, адказаў Пэтсон. Але будзем спадзявацца. Вакол зноў стала вельмі ціха. Пэтсон задуменна паглядзеў на курэй, якія ўжо крыху павесялелі, быццам бы яны ўжо думалі пра штосьці зусім іншае. Мне здаецца, што неўзабаве ў нас у куратніку з'явяцца новыя гукі, сказаў Пэтсон. Калі нам чакаць куранятак? Хутка, адказала Сафія Фія. І ў мяне хутка, дадала Юль Рус. А за ёй весела заквахталі астатнія куры. У нас ва ўсіх хутка будуць куранятки. Калі з'явяцца куранятки, ты мусіш быць вельмі асцярожны з імі, Фіндус, сказаў Пэтсон коціку. Будзеш іх абараняць, калі раптам прыйдзе які кот, ды захоча іх з'есці. І Фіндус адчуў, што сапраўды гатовы сядзець каля куратніка ад відна да відна, ды пільнаваць куранят. Толькі б Юсі вярнуўся і дараваў яму. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-